Ech, tak sobie to wyliczymy. Zaraz skończy się ta noc, jak śpiewał przed chwileczką Sławek Uniatowski. Słońce zajdzie dziś o 17.36. Dzień potrwa 11 godzin i 43 minuty i składamy najlepsze życzenia imieninowe. 13 marca, więc dziś i Bożeny, i Krystyny, i Patrycji, i Ernesta. No więc bez wyjątku wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5. Sprawdzamy teraz, cóż tam w pogodzie, pamiętając i życząc jak zwykle wszystkim świętującym słońca. Słońca bez końca. Może się chmurzyć, choć niewykluczone chwile ze słońcem, ale też i przelotne opady deszczu możliwe. Możliwa także krupa śnieżna dawno niewidziana i o tej porze roku po południu także miejscami burze. Wiatr zachodni umiarkowany i jeszcze dość silny, w większości regionów porywisty, w porywach do 75, ale to fraszka i graszka w stosunku do tego, co wysoko w górach, tam prócz opadów śniegu także wiatr w porywach aż do 120 km na godzinę. Ciśnięcie, no takie sobie, że i pewnie pana Tomka, naszego wiernego słuchacza parzącego kawę dla budzikowego grona w Katowicach, poprosimy o jeszcze jedną dodatkową być może, bo ciśnięcie w południe w Warszawie wyniesie ledwie 996 hektopaskali. I jak to napisał pan od pogody, będzie się nieznacznie wahać się. Będzie. A na termometrach dziś od 5-6 stopni na północy, koło 7-8 w centrum kraju, najwyższa temperatura na południu do 10. I w pamięci mamy to, nie tylko co w pogodzie, ale także co w kalendarzu. No nie możemy zacząć inaczej. Ważnych zrywa wiatr. stanie śpiewał pod nosem albo nie nucił, proszę bardzo, ręka do góry. No, nie liczą się umiejętności, chęci zdaje się przy tej okoliczności śpiewania nucenia porannego. Zdaje się, że pan Konrad nucił sobie w Częstochowie. Jeszcze ciemno, podpisuje listę i fiu, do pracy. Panie Konradzie, przyjemnego życzymy. Mimo, że to niektórzy mocno w to wierzą, piątek 13, wszystko zdarzyć się może. Może i tak. 10 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? O czym będziemy mówić? Głosowanie nad rządowymi ustawami. Pierwszą przenoszącą środki z otwartych funduszy emerytalnych OFE na indywidualne konta emerytalne z OFE na IKE. Także drugą wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych. To główne punkty ostatniego, drugiego dnia posiedzenia Senatu. Izba Wyższa Parlamentu wznowi obrady o 9. Instytut Myśli Szumana i Grupy Szumana zapraszają do modlitwy bez granic w intencji budowania jedności, solidarności i pokoju w Europie, także ochrony przed skutkami koronawirusa. Z kolei Komisja Europejska zaproponuje dziś działania łagodzące negatywne skutki tegoż właśnie COVID-19. Mają one uchronić unijną gospodarkę przed wstrząsami ekonomicznymi. Od kilku dni wiadomo, że Komisja pracuje nad projektami przepisów, które pozwolą zwalczyć gospodarcze skutki pandemii. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiadała, że ogłosi je przed końcem tygodnia. Od północy w Belgii zamknięte będą szkoły, kawiarnie i bary. To oczywiście w związku z pandemią koronawirusa. Rząd w Brukseli ogłosił, że nadzwyczajne środki będą obowiązywały do 3 kwietnia. Także niektóre sklepy będą zamknięte w weekend. Ta decyzja zapadła po kilkugodzinnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w Belgii do 399. 3 ofiary są śmiertelne. Z kolei w Grecji zaprzysiężenie na urząd prezydenta pierwszej kobiety w historii tego kraju. I z pewnością o tych pozostałych wydarzeniach, nie tylko z kraju, także z zagranicy, będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Jeśli chodzi o sytuację dotyczącą koronawirusa, nie tylko w Polsce, w specjalnym wydaniu porannej audycji zapraszamy do Trójki, ale więcej także na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na budziku prawie 12 minut po 5. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota, za tą odwzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golenem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Lecenia, pulsuje ziemia, tu pewna zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej burej suce, a polityka zawsze przeszkadza sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, prawda? Daj spokój, bez sensu.

Nowy Ekspres i jak pisze, mogę troszkę panu Tomkowi pomóc. Patrzę na dokumentację fotograficzną. No, kochana pani, fantastyczny sprzęt. Mam nadzieję, że muzycznie i słownie jesteśmy w stanie także, gdy nie pod ręką właśnie takie cudo, również jakoś dać radę. Bardzo dziękujemy panu Przemkowi za słowa wsparcia. Z Grudziądza sucho i ciepło jak na te pory roku. 3 stopnie. Grunt to Trójka i tego się trzymajmy. Bardzo dziękujemy, panie Przemku. Również sygnał od funkcjonariuszy celno-skarbowych z przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Korczowej. Ruch na przejściu odbywa się normalnie. No, jeszcze niecałe 2 godzinki będzie można się wyspać po nocnej służbie. Panie Maćku, panu, koleżankom i kolegom życzymy spokojnej końcówki służby. Oczywiście, jak zwykle o tej porze, to taka część, kiedy sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza i to część, kiedy oczywiście przywołują się różnego rodzaju wspomnienia. A że tak jak państwo korespondują, my również nie śpimy, tylko gramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A rozpoczynając muzyczny trójkowy kalendarz, przypominamy, że w 1993 roku na pierwszym miejscu amerykańskich singli znalazł się ten przebój. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. Inside I'm gonna come in and they blow down my door. Rainy could pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on I reached my destination. Where the destination reaching out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. The man that says that I'm a snowman stabs somewhere down the lane. I keep on bum down. So big on them all, they think they have more power. They on the phone, me say they wanna want me. For once I use it once and now me call me lover. Love who be calling on the one tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the light, the foam, the rock and steady. You see that I'm a snowman, yeah, they are to cut down. But I'm not in and I have the dance. I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica. But me born and raised in the ghetto, don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on. Yeah, my shoes are them to rap and my toes just a show. With me, you're born in all the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Snow Informer w 1993 roku na szczycie amerykańskich singli kanadyjskiego rapera Snowa. W tamtym czasie mogliśmy usłyszeć, a to jego największy przebój. Wówczas to rozpoczął tym samym 7-tygodniowy maraton na szczycie tej listy. W Wielkiej Brytanii, uzupełnijmy, znalazł się na 2. miejscu. To było nie do uwierzenia 27 lat temu. W muzycznym kalendarzu 23 minuty po godzinie 5 pamiętamy o urodzonych właśnie 13 marca. 81 lat kończy Neil Sedaka. Girl, am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Nil Sedaka urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu i państwa podpowiedzi w uzupełnieniu do tegoż właśnie, jak pisze pan Krzysztof, stały słuchacz z Łodzi, życząc miłego dnia. Dziś moje urodziny. Budzik niedawno miał 18, skończył 18 lat, a ja dziś 43. Najlepszego nam, tak napisał pan Krzysztof. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Teraz 26 minut po godzinie 5 uzupełniamy muzyczny kalendarz w drugiej części tegoż właśnie. I przypominamy, że w 1899 roku urodził się Jan Lechoń, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, zmarł w 1956 roku. 98 lat temu urodził się Józef Szajna, malarz, scenograf, reżyser, twórca Teatru Studio, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autor inscenizacji teatralnych, zmarł w roku 2008. 41 lat temu powstał europejski system walutowy skupiający waluty 8 poza Wielką Brytanią, która przystąpiła później państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Utworzono europejską jednostkę walutową EKU. No, nigdy nie była ona pieniądzem i nie przyjmowała postaci materialnej. Była pewnego rodzaju konstrukcją prawno-finansową umożliwiającą rozliczanie się w handlu międzynarodowym. Przypomnijmy, że 1 stycznia 1999 roku została zastąpiona przez euro. No ale wspominamy także i taką osobliwą datę z 1979 roku i EKU. 25 lat temu zmarł Franciszek Gajowniczek, więzień obozu Auschwitz, uratowany od śmierci głodowej przez ojca Maksymiliana Kolbego, który dobrowolnie oddał za niego życie. 24 lata temu zmarł reżyser filmowy Krzysztof Kieślowski, a 18 lat temu w wypadku samochodowym zginął Hubert Wagner, trener polskiej reprezentacji siatkówki. 16 lat temu zmarł Franz Koenig, emerytowany arcybiskup Wiednia i wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii, a z kolei 7 lat temu arcybiskup Buenos Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio, został ogłoszony 266. papieżem Kościoła katolickiego. Przyjął imię Franciszek. Dziś 7. rocznica tego wydarzenia. W muzycznym kalendarzu to już teraz YouTube i urodziny, bowiem 60 lat kończy irlandzki muzyk, basista formacji Adam Clayton. When you look so good, the pain in your face doesn't show.

Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Budzikowe kalendarium muzyczne. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Telsy z rana, jak i to kilka dopowiedzi. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję dotyczącą również tego uznania muzycznego dzisiejszego kalendarza. No to na zamknięcie czwórka z Liverpoolu, bowiem w 1964 roku magazyn Billboard poinformował, że sprzedaż singli Beatlesów stanowiła 60% amerykańskiego rynku singli. To nieprawdopodobne. Zresztą sam album The Beatles, Meet the Beatles, sprzedał się w rekordowej liczbie ponad 3,5 miliona egzemplarzy. To historia muzyki z 1964 roku. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tradycyjnie o tej porze Korneliusz Pacula i jego ukochana muzyka country. Maybe I read you wrong, thinking you could be my Mr. Right. I was putting my heart and soul on the line. Said you needed some time, just a little more time to make up your mind. Well, it's been long. For a ride. No to jest pożegnanie smutne. A my przywitaliśmy się właściwie z Jodie Messiną, która zaśpiewała kompozycję Phila Vassara Bye Bye. Pożegnanie. 6 piosenek na pierwszym miejscu listy przebojów ogólnoamerykańskiej kantrowej. 2 platynowe płyty, 3 złote, czyli mnóstwo sprzedanych nagrań lata 1995-98, właściwie do 2000 roku Jodie Messina odnosi sukces za sukcesem. Potem troszeczkę gorzej się zrobiło, bo płyty zaczęły mniej się sprzedawać, chociaż kantrowcy nadal przyzwyczajeni są do płyt tradycyjnych i kupują swoje, jak to mówią, za południową naszą granicą cedeczki. I z takiej cedeczki z 96 roku Do You Wanna Make Something of It? Czy chcesz to jakoś wykorzystać? Jodie Messina. There's a little bitty flame burning deep in my heart. You wanna make something of it? Oh, do you feel the same? Maybe just a little spark. You wanna make something of it? Do you wanna turn it into something that's burning like a raging fire out of control? Well, I'm waiting for you. Tell me what you wanna do. You wanna make something of it? Here's a little bitty seed growing deep in my soul. You wanna make something of it? You got everything it needs just to help it to grow. You wanna make something of it? Aha, takie wycinanki kantrowe, gitarowe. Lubimy to w kąciku Korneliusza Pacudy, który wróci w poniedziałek o zwykłej porze. To niezmiennie polecamy i zapraszamy. Piątek, 13 marca przed nami. Słońce obudzi się za pół minuty dosłownie. Zajdzie po 17.30. Dzień potrwa ponad 11,5 godziny. A dziś Bożeny, Krystyny, Patrycji i Ernesta. Nie zapomnijmy o dziś świętujących. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym piosenka Czepialska to utwór, który jest częścią kampanii społecznej Instytutu Książki zachęcającej po sięgnięcie właśnie po książkę. Może właśnie teraz podczas kwarantanny. Kto żebraki